A klímahiszti újabb jelmondata. A megafon megfejtése a Novák botrányra. Olaszország példaként jár előttünk. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Putyin végre interjút ad. Na szevasztok, nyomjuk. Hát nem is tudom, mivel kezdjünk, nagyon fincsi dolgokkal folytatódik a hét. Nem tudom, melyik. Megint nagyon-nagyon sok a politika, A rohadt politikát, de tényleg már. Nem igaz. Mi legyen ilyen? Nincsenek kurva jó híreid, hogy jó dolog történt itt, született valami az állatkertbe? Nincs, de amúgy is azt fogadtuk meg, hogy az lesz, hogy mi hajt meg az állatkertbe, arról fogunk. De most, valami születés is csak van az állatkertbe. Nincsen új, nem tudom, tigris vagy valami. Bébi, ne bébi, hát. Mindegy, bébi. Nem az, hogy torontói állatkertbe mit született, ez nem érdekel. Mi? Csokker, ez júliusi hír, hogy Pudu született. Mit csináljak? Akkor született bármi. Tessék itt az új hír az állatkertbe. Most már csöndbe legyél, most már ne rozsd el ezt is. Virágzik a japán varázsmogyoró. Nem csak a hóvirág a téltemető, és az alpesi hanga virágzik állatkertünk parkjában. Japán kertünkben a varázsmogyoró is raskadásig van virágokkal, és úgy tűnik, hogy hamarosan Mongólián, azaz Liliumfán is szirmot bontanak a virágok. Magnólián. Nézze, milyen szép! Lehet, hogy emiatt nem fizetnék a állatkertre. De lehet, hogy nem csak ez van. De hogyha mondjuk bérleted van, itt laktunk Budapesten, eddig nekünk volt bérlet, és akkor gyerekekkel mindig jártunk elég gyakran. Hát az mondja elég nagy, hogyha csak mondjuk egy délelőtt vagy délutánra mentek, akkor nem nézed meg az egészet, de azért lenne kritikám. Még úgy is, hogy tudom, hogy nagyon kevés pénzük van, de hogy Covid után is, amikor kinyitott, ilyen alapdolgok nem voltak rendben, akkor a fele nem üzemel már egy ideje. Meg van egy játszóház, ami nem üzemel 3 éve. Hát... Ilyenkor úgy van, hogy amire van zárva, ott az ottani állatokat levágják, és akkor szereznek újat majd. Úgy van, hogy olyankor leválják az állatokat, és így kitűzik őket a falra. A terv alapján amúgy jót tenne neki az a biodóm. Ki vannak rakva, vagy hogy fog kinézni ott, ahogy elmész a tevék és a zsiráfok között, ott, vagy a zsiráfok oldalán. Nem tudom. De mindenki más tudja természetesen. Igen, és ott van, hogy fog a biodóm kinézni, és tök jó lesz, ha lesz, de valószínűleg nem lesz, úgyhogy nem tudom, mit fognak vele csinálni, mert nincs rá pénz, már föl van építve, most ez egy ilyen hagyják lerohadni, vagy ez egy olyan építmény, amit csak arra építetek fel, hogyha majd posztapokaliptikus világ lesz, és zombi, akkor jól fog kinézni, amikor az egész egy ilyen dzsungeles lesz. Fú, nézzétek meg a biodóm látványterveket, itt ezt úgyse fogja átadni ez a kis kép, te kurva jól néz. Ja, úgyhogy sajnálom, hogy hát nincs rá pénz, akkor nincs rá pénz, nem tudom, mit csinálni. Csak ilyenkor sajnálom, hogy elment már rá nagyon sok pénz, és ilyenkor jönnek rá, hogy nincs pénz, vagy ne kezdjék el, vagy fejezzék be, de ez a legszörnyűbb szerintem, hogy rengeteg pénzt elköltünk rá, és akkor... Igen, de hogyha most is költünk rá, mert nem hagyják, hogy összeomoljon, meg tudom is, hogy mit kell. De ez nem ilyen szánkoszt fáleszi lenne, hogyha még ráköltenénk? Nem kéne most inkább azt mondani, hogy na jó, van, akkor ennyit vesztettünk ezen, és soha több egy fillért ne költsünk rá, és elkezd összeomolni magától. Jó, de hogyha mondjuk azt hogyha mondjuk felépítenék, akkor ezt nagy csinadatrával meg lehetne nyitni, csomóan elmennének, lehetne belépőjét szedni. Még a végén pénzt termelne, lehet, hogy fenntartaná magát. Nem biztos, hogy fenntartaná magát, de hát valószínűleg az állatkert sem tartja fenn magát amúgy. De hogy Budapesten legyen egy állatkert, azért ez nem egy, hogy mondjam, minden nagyvárosban van. Mondjuk Vidám Park is szokott tenni. Na az nagy szívfájdalom, ha már beszélünk szívfájdalmakról, hogy miért nincs Magyarországon egy jó vidámpark? Hova kell? Ausztriába kell menni? Én nem voltam a... Bécsben van, de az nem olyan jó. Én nem voltam a Bécsiben még. Hát amúgy vannak Magyarországon a vidámparkok, Ádám, úgy hívják, hogy Bucsú. Gyerekkorában Orbán nagyon szerette volna a búcsúkat, akkor most vidámparkénk lennének stadionok helyen. Fú, és gondold el, hogy minden olyan pohócok. Ha már dolgok, amikre lehet költeni. Libasorban jönnek a megafonos videók arról, hogy a baloldal pedofil. Hát, úgy látszik. 5 nap után felébredni látszik a fideszes propaganda aparát. Ennyi idő kellett nekik, hogy kiötöljék, mivel reagálnak Novák Katalin és Varga Judit kegyelmi ügyére. Pénteken derült ki, hogy a köztársasági, ezt tudjuk, mi történt. Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy ami külön érdekes, hogy egyszerre kezdték ugyanazt gondolni. Dák Dániel délután 5-kor, Bohár Dániel és Szarvas Szilveszter egy órával később, Apáti Bence fél órával Bohár után, és Trombitás 10 perccel később, szóval egy egy-két órán belül mindenki ugyanazt gondolt, és pont elkészült a videóban. Á, érdekes. Na. Itt szó nincsen arról, hogy ez össze lenne hangolva. Nincs. De most szerintem ezt nem tagadják. Bár hogyha, ja, ez a, de az a megafon. Jó, hát kíváncsi, hogy lehet felszólítják a Novák Katalin, hogy mondjon le. Gyermekvédelem helyett gender lobby. A baloldal inkább ezt választja. De hogy miért iszonyatosan visszataszító az, ahogy a hazai baloldal bort iszik és vizet pélik el a gyermekvédelem ügyében? Hogy hangulatot keltenek? Amúgy nem vicces, hogy ez a taktikájuk, hogy leültem a megafon, így számoltak, ilyen logaritmusokat írtak fel minden, és akkor egész este izzadtak, és azt mondják, jó, kitaláltam, aki mondja más, az mondja magára, és így... Na, az volt, hogy így úgy mondta, hogy várj, emlékszem egy régi taktikára. Igen. Egy ősi. Ez mindig bevált. Ők voltak azok, akik kimondták, beengednék a transznemű embereket az óvodákba és az iskolákba szexuális felvilágosítást tartani. Én beengednék ilyen embereket, persze. Ezt mi nem mondta? Ki tudja, hogy mire mondta? Mi nem mondta? Filippino vendégmunkásokra, akik a tanárok lesznek. Tiltakoztak a gyermekvédelmi törvény ellen. Szerintem az egy mocskos törvény. Ők voltak az... Olyan vicces, hogy ezért vágják be Fegyőrt. Egy 224-es balhéban még rámutogatnak. Érted, a Gyurcsányra mutogatnak, és már kurva kínos 14 év után, de a Gyurcsány legalább valamikor volt hatalma. Persze nem csak Magyarországon, hanem Brüsszelben is mindent megtettek azért, hogy a gyermekvédelmi törvény ellen kampányoljanak. Nem tudom most, mit lehet ezzel csinálni? Egyfelől semmi érdemét nem mondanak, ugyanazt szajkozzák, bevágnak dolgokat úgy, hogy kontextus lemarad, úgyhogy bocsánat, ha nem hiszek a megafonnak. És akkor most van egy Novák Katalinos pedofil ügy, és akkor azt látom, hogy ők arról beszélnek, hogy hát de a baloldal beengedni megint ugyanazt. És hogy tudja bárki komolyan venni ezeket az embereket? Ezek az emberek, ezek gondolkodó emberek, Ádám, akiknek elveik vannak, ők jobboldali emberek, jobboldali értékrendel. Úgyhogy keresztények. Keresztény, jobboldali, konzervatív értékrendel. Az a gond ezzel, hogy tehát ugye megváltozott Magyarországon teljesen ezeknek a dolgoknak a jelentése. Tehát ahogy mondjuk egy Deák Dani használ egy jobboldal, baloldal kifejezést, az tényleg csak ennyit jelent, hogy a jobboldali az az, aki valamilyen tekintetben pénzügyileg, társadalmiak, szociálisan, családilag, ki tudja hogyan, de függ a mai rendszertől, és nagyon nagy szüksége van erre, hogy az életmódját fenntartsa, hogy kiálljon emellett a rendszer mellett. Ilyen... A baloldali pedig mindenki más számukra. De ilyenkor a megbeszélésen tudják, hogy mire reagálnak. És arra nincs egy véleményük erről a Novák Katalinos ügyről? Mit gondolnám, hogy mit kéne mondaniuk, hogy... Magukban belül nincs egy véleményük, hogy hú, most volt ez az ügy, és arról fog beszélni megint, hogy a baloldal egy geci. Kettesben biztos más mondom. Nem. Kettesben jó fej. Én elhiszem, hogy elhiszik, csak nem tudom, hogy milyen kognitív diszonanciába kell lenni, hogy ezt így lenyomjad. Én nem tudom, szerintem ezt egyszerűen elhesegetik ezt a gondolatot maguktól, és ez szerintem is furcsa lehet, ez egy borzalmas életet szülhet. Borzalmas lehet elnyomni magadba dolgokat. Hát mit adsz át ezzel a környezetednek, amikor így folyamatosan meg kell hazudtolnod önmagadat? Nem azért, mert elfogadhatatlan, amit te alapból magadtól gondolsz, hanem mert azzá tetted, elfogadhatatlanná tetted te magad azzal, hogy másoknak akarsz megfelelni. Ez elképesztő nyomás lehet egy ember lelkén. Aztán persze kibújt a szög a zsákból, és az Európai Bizottság elnöke is beismerte, hogy miért nem kapja meg Magyarország a neki jogosra járó uniós forrásokat. Around 20 billion euros remain frozen. They are suspended for reasons that include concerns on LGBTIQ rights and asylum rights. Pár dolgok ki lett itt vágva. Igen, de attól még ezeket tényleg kiemelte a von der Leyen, és nem is volt régen, és nem is értettem, hogy miért ezt emeli ki. Hát lenne még itt mit kiemelni. A brüsszeli és a hazai baloldal minden lehetőséget megragad arra, hogy a gender őrületet Magyarországra erőltesse. Szóval ez is egy ilyen taktika, hogy mondjuk azt mondja, hogy az LMBTQ jogok, amit csinál a kormány most kampányszerűen a melegek ellen, az nem tetszik. Az nem azt jelenti, hogy a gender lobbit akarják rád erőltetni, meg hogy az rögtön már az ovikba transzfeszitákat akarnak, hanem lehet, hogy csak azt szeretnék, hogy állam a saját állampolgárait emberszámba vegye, és ne uszítson ellenük folyamatosan, az még nem egy gender lobby szerintem. Uh-huh. És ez egy jogos félelme lehet egy haladó szellemű országnak, vagy országok. Ne bélyegezzenek meg embereket csak azért, mert mondjuk melegek. Ne így mutogassanak le, hogy ő meleg! Így van. Hogy ő meleg! A balos politikusok jobb, ha hallgatnak ebben a kérdésben. Jobb, ha hallgatnak ebben a kérdésben. De milyen kérdésben? Ez szerint volt valami kérdés, mert nem nagyra jött ki a izéből. Kiderült az, hogy Brüsszel ránk erőltetné a transvestitákat ebben a kérdésben, jobb lenne, hogyha hallgatna. Vagy szerinted ők is tudják, hogy miről beszélnek, csak nem mondják ki? Ezt hát akarod mondani? Hát nézzünk bele, szerintem a többiben már nem kell végignézni. Mert... A gyermekeinket szeretném. Meg kell védeni. Nem csak a pedofiloktól, ugyanúgy a baloldaltól is. Mert nekik tudjátok, hogy mit jelentenek a gyerekek valójában? Nulla, zéro, negatív. Nulla, zéro, negatív. De most a nulla meg a zéro az ugyanaz. A negatív az meg már megint egy más. Most melyik? Negatív vagy zéro? Most tényleg itt tartunk, hogy nem lehet normálisan kommunikálni, mert azt mondod, hogy a baloldal nem csak, hogy nem értek vele együtt politikára, hanem utálják a gyerekeket. Ez sikerült kitalálni, hogy a baloldal utálja a gyerekeket, mert a Novák Katalin egy pedofil segítőt szabadon engedett. Akkor legalább miért nincsenek megrajzolva ilyen vasorú bábának, ahogy gyerekeket így kevergetik az isben? Mint egy Witcherbe. Az a három banya. Még most, hogy a Novák Katalinon megy a felelődés, még most állítják az emberekre, hogy igen, Novák Katalin gyűlöli a gyerekeket, megenni őket. És komolyan ezen a szinten van a kommunikáció, nem lehetne valami... Igen, csak Novák Katalin jó lenne, hogyha magyarázatot adna arra, hogy most mi történt. Hogyha védjük a gyerekeket, akkor miért kellett kiengedni ezt az embert? De hogy mit tettek a gyermekek ellen? Na arról hosszú listán van. A baloldal nem támogatta, hogy a legsúlyosabb büntetést kapják a pedofil bűnözők. Mi ebben a hitványságban nem fogunk részt venni. Ebben az LMP nem vesz részt. Jogosan nem vettek részt. De nem biztos, hogy ez volt a legnagyobb problémájuk, hogy a pedofilok nincsenek megbüntetve? Hát lehet, hogy ki lett ragadva egy kicsit. A baloldal ellenezte a kereshető pedofil nyilvántartást. Hát ott volt egy teljesen, hogy vigyázz pedofil. Érdekes, hogy ez baja a Bohár Dánielnek, hogy a baloldal pedofil nyilvántartást ellenezte szerinte, de az, hogy a Novák Katalin meg szabadon engedte, ezen nincs. És hogy nem tudjuk, hogy miért, és hogy pontosan kit, azt nem állítják. Pedig pont ugye itt azt írja, hogy vigyázz pedofil, szóval mondjuk... És hogyha az, hogy vigyázz pedofilt rejtegető bűnöző. Azt fel kell menteni. És a baloldal kinyitná az óvodák, és az... Jaj, kinek nyitnák ez iskolák kapuit, mert szeretném megtudni csak el. Lehet, hogy nem tudom, a bányász nótakórusnak? Vagy az óvod nőknek rendes fizetéssel. Erőszakos gender propaganda előtt. Vagy úgy. Nézd csak, amúgy ez... Figyelj, viszont nem egyszer el fogunk odáig jutni, hogy amikor beviszem majd a gyerekemet az oviba, és azt mondom, hogy legalább egy transvestita lenne itt, akkor van, aki vigyázzon rájuk. Olyan lesz nem sokára, mint egy ilyen izében, ilyen Mad Max-ben beviszed, és így úgy lesznek az oviba. Te legyek urában, hogy a gyerekek egymás között van. Igen, az lesz. Vagy arra gondoltam, mint a Szökésben, a Prison Break harmadik évadában, hogy olyan börtön, hogy csak így beviszik őket, és akkor ott el vannak. És akkor azt mondom, hogy legalább egy felnőtt ott van, hogy ne öljék meg egymást a gyerekek, akkor lehet, ez nem baj. Én nekem az a problémám ezzel, hogy szerintem egy nem teljes mértékben létező problémát egyáltalán nem létező. Tematizál. Egyáltalán nem létező problémát. De én elhiszem, hogy vannak... Itthon nem létező probléma. Ja, a Fidesz miatt, akkor meg miért Ádám, Ádám, volt egy darab kocsma, vagy micsoda kávézó, ahol transvestiták táncoltak, és gyerekeket is beengedtek. Ez egy ilyen nappali, ilyen matiné műsor volt. És erre felépítettek egy kampányt. Ez megtörtént egyszer. Ettől függetlenül Nyugat-Európában is itt láthatóak ezek a felvételek. Megtörtént ez. Nem hiszem, hogy az arról van szó, hogy mint nem tudom, így a holokauszt emléknapok, hogy így kivezetik a gyerekeket, akkor mindenki kiöltözve így megáll, eléneklik a himnuszt, és utána jön egy transvestita, ott levetkőzik. Egy drag show. Igen. És aztán pedig elkezdik mondani, hogy ó, gyerekek, nagyon menő ám transzinak lenni. Így van. De úgy tűnik, hogy a Bohár Dani ettől tart, hogy ez egy ilyen kötelező dolog lesz Magyarországon. Én ebbe egyetértek, hogy ez nem lenne jó, hogyha ez így megvalósulna. Egyetértek Bohár Dániellel. Már csak az a kérdés, hogy ő egyetérte abban, hogy ettől még vannak más problémák is, és ezekkel foglalkozhatunk. Sajnálom. Baloldaliak, el a kezekkel a gyerekeinktől. Ha valakinek a gyermekvédelemmel kapcsolatban hallgassa neve, akkor azok ti vagytok. De most ez... Ez utószinkron? Szóval valaki azt mondja, hogy figyelj, szerintem az, hogy a Novákat szabadon engedett, egy indoklás se tudjuk miért egy embert, aki pedofilokat segített. Nagyon vigyázz, mit mondasz, hogy mondod ezt tovább, hogyan folytatod. Ezzel probléma van. Baloldali! Igen, mi, te is a buzik. Figyelsz? Momentum. A magyar gyerekeket nem veletek, hanem inkább és mindenki más helyszínen van, azt figyeled? Már 144-en lájkolták. Oh. Ti is lájkoljátok a videónkat. tessék, most először elmondtam. Nézzük, mennyi idő kell összegyűjjön 144 like-hoz. Pont a Temurról berendelt Conchita elnökötök volt az, aki... Temurról na, tessék, az apáti, ez mást mond. Temurról bejelent Conchita, ez... Ez friss. Volna a színes hajú kukis szexuál... Kukis... Lipcsiket az iskolába. Én beengednék ilyen embereket, persze. Jó, hát akkor úgy látszik, ő sem nagy új gondolata. De milyen jó mém hangzottak benne. Mém zene volt alatt. Ja, de úgy látszik, a trombitásnak már nem jutott a kamerás. Mi van ez az ember, ez szegénnyel? Hogy szégyeníteted meg azért, nem, hogy néz nem, ki? Nem, többi be van világítva, előnyös nézetből van a kamera, ez meg, ő meg tartani kellett a telefonját, tehát ez szörnyű. Pörgetem a Facebookot, és látom, hogy a bal oldal most éppen a gyermekvédelem kapcsán hergel. De frankon, ezen kajakra felb***tam magam, úgyhogy... Tényleg szegénynek, még egy állványos, hogy miközben még le se tudta támasztani a telefont az ablakhoz. Ja, és mikor tekergette ezt, hogy ezt találta, és most felcseszte magát, miközben erről már százszor beszélt, és nem most történt. De ez olyannyira hiteles, amikor eljátszol. De miért nem mondja el, hogy mivel hergel a bal oldal? Hogy miért is kéne a bal oldalnak ebben a témában húsba vágnia magát? Kus! Mert ők azok, akik beengednék a Manus Gálcsikat a gyerekek közé. Amúgy van még, aki ezeket komolyan veszi? Nem tudom elkezdeni, és vannak? A faszom belé. Nem, mondd végig, nyugodt. Nem értem. Annyira átlátszó, annyira ostobának és korlátoltnak kell lenni, hogy valaki ezt még elhiggye, hogy és kurva sokan vannak, és elszomorít, és fasz ki van. Én beengednék ilyen embereket, persze. Jó van, akkor ugyanaz a gondolata támad neki. Érdekes, egy hónapja még te is amellett írtál cikket, hogy melegeknél lehetnének. Érdekes, most már írtam meg kicsit más gondolat. De itt a transvesztitákról van. Á, értem, de azért ugyanazt fel tudja mondani, amit a szájába adta. Tudod, mi a legnagyobb probléma? Az, hogy a Trombitás Kristófnak is majd ki kell várnia ezt a 6 éves várólistát a térprotézisért, amiért itt a sok logikai ugrástól majd elkopnak a porc korongjai. Figyelj a kommentekre. Van 66 komment. Első Trombitás Kristóf, második Trombitás Kristóf, harmadik Trombitás Kristóf, negyedik Trombitás Kristóf. Ezek a régi posztjai. Ez is egy érdekes megoldás, hogy mindig az előző pár posztját azt kommentbe odarakja. Legalábbis izgalmas nézni, hogy hogyan próbálják megfejteni az algoritmusnak a működését. Hogy mondjam, mi hiányzik? Tudod az, hogy nem értünk egyet egy csomó dologba, de hogy legalább egy normális közbeszéd esélye sincs meg. Nincs esélye, hogy normális közbeszéd legyen, mert nem lehet az, hogy hát legalább van egy a nemzeti minimum kifejezés, ugye ne használj, mert azt se szereti Orbán, de hogy nincs egy olyan nemzeti minimumunk, hogy legalább ezen fölháborodik mindenki, hogy ezen, amit most a Novák csinál, ezen így megegyezik mindenki. Rendben, ez tényleg sok. Gondolkozom, mi lenne, hogy kiderülne, hogy a Orbán az Epstein legjobb barátja volt, és borzalmas dolgokat művelt az Epstein szigeten, azt sem ismernék vissza. Egyszer úgy érzem, hogy nincs egy olyan, a legszörnyűbb dolgot is megcsinálják, és nem lesz belőle semmi. Ez nem lehet, hogy megegyezni dolgokon, hogy azt gondoltam, hogy a pedofília az egy ilyen, hogy megegyezünk, hogy az mindenki szerint rossz, és akkor, hogyha egy ilyen ügy van, akkor azért egyet lehetne érteni. De úgy látszik, még ebbe se lehet. És ez nem igaz, hogy nem tűnik már fel az embereknek ennyire, nem visszás ez bazdmeg. Én is azt gondolom, hogy azt érdemes lenne elkezdeni arról beszélni, hogy mi az, amiben egyetértünk, mert ugye mindig arról beszélünk, hogy mi az, amiben nem értünk egyet, emellett ugye kialakulnak az árkok. Pedig nagyon sok dologban egyetértünk. És hogyha kicsit többet beszélnénk erről, akkor lehet, hogy előrébb jutnánk. És én itt úgy érzem, hogy itt fontos volt ezt elmondani, hogy én is egyetértek, hogy amit felfestenek, amitől tartanak, azzal egyetértek, hogy valóban nem lenne jó. És akkor ebből lépjünk tovább. Ezt akkor fogadjuk el mind. Aki azt szeretné, hogy transzvesziták tanítsanak rendszeresen az óvodákban, meg neveljék a gyerekeket, nem tudom, szexuális felvilágosítást adjanak nekik, akkor azok írják le mindenképp, hogy akkor őket most egy kicsit itt hátrahagyjuk, és megyünk tovább azokkal, akikkel így úgy érezzük, hogy ebben egyetértünk, hogy ezt nem kéne így. Édes Isten. Mutasd bazd meg egy embert, akivel le lehet ülni, vitázni. Mert az a baj ezzel, hogy közösségi médiában bármit nyomathatod a tartalmat, és ez tényleg érdekes, hogy őket megkérdezni, mert hogy jó, most beszél Novákat is ügyről, arról mi a véleményed, arról nem tudunk sajnos elég információt, vagy mi lenne? Pontosan ez. Én nem ismerem ezt a témát, én nem tudom, hogy ebbe az összes részletet nem ismerem, hát nem is ismerhetjük, mert hát ugye hát kikérte a Párbeszéd, vagy kicsoda ugye ott a bírósági ítéletet, és hát nem, tehát nincs nyilvánosságra hozva minden részlete, úgyhogy nem ismerhetjük ezt teljesen. Azt természetesen ismerhetjük részletesen, hogy transzvesztita pedofilokat hordana be Fekete Győr András az összes óvodába, így a hátán minni őket, mint a fekete laci a Trabantot. Pedig tényleg fontos lenne erről beszélni. És az a másik, amivel át is köthetünk egy kicsit erre, hogy ez tényleg egyértelműen felháborított dolog, és az egy kicsit furcsának találom, hogy mennyire óckodnak még egy ilyentől is beszélni, akik se a kormány, se az ellenzék, semmi szó, akik nem beszélnek annyit a politikáról. Ilyenkor miért nem említik ezt? Ezek azért olyan hírek, amit így egy emberként kéne egy normális országban felháborodni ezen, és kicsit szomorú vagy. Érdekes, hogy amikor Gyurcsány Ferenc elcsalta a választást ugye azzal, hogy a költségvetési számokat meghamisította, és nem hozta nyilvánosságra. Ekkor a magyar közmédia az ugye felkérdezte 2006-ban. Most a magyar közmédia be se számol erről, hogy Novák Katalin kegyelmet adott ennek a pedofil bújtató embernek. Az az érdekes, hogy nagyon sehol nem találtam erről a kormány közeli sajtóban, meg a jobboldali sajtóban, a jobboldallal szimpatizáló sajtóban. Nem, egyszerűen nem látom, hogy bárki érdemben beszélne erről, és hogy ezzel, hogy elszabotálják magát a diskurzust, ettől remélik azt, hogy majd el fog ülni ez a téma, és majd mindenki elfelejti. Mint ahogy mindent elfelejtenek ugye az emberek. Elfelejtették például azt is, amikor hát igen. De hát, hogyha minden hétre jut egy ilyen botrány, akkor mondjuk nem csoda, hogy elfelejtjük az előző. Ja, csak ez kicsit furcsálom, hogy értem, hogy rengetegen nem beszélnek, de most pont a mi konkurenciáinkat nézem, attól függetlenül, hogy mindenkit nagyon szeretek, de kicsit furcsa, hogy se a VR meg semmitette, vagy nem láttam, hogy megemlítette volna, se a Trió. Pedig ez egy olyan, amit azt gondolom, hogy azért értem, hogy miért nem beszélnek a politikáról sokan, és még sorolhatnám, nem tudom, hogy milyen rádió műsorokban, TV műsorokban, internetes műsorokban nem lett ez megemlítve, csak így azt érzem, hogy így aztán tényleg nehéz lesz. Így biztos magukban mindenki mondja, hogy háj, igen, elege van, meg szar, meg jó lenne a változás, és aztán egy ilyen egyértelmű dolog mellett sem tudnak az emberek. Ez nem gondolnám, hogy ez egy necces téma. Azon felháborodni, hogy szabadon engedtek egy pedofilt, és az, hogy kormánytól, meg mindentől független emberek, akik napi szinten beszélnek meg dolgokat, nem mernek erről nyilatkozni, ez nagyon sokat elmond az országról amúgy sajnos. Ezek olyan dolgok, amit politikán át kéne ívelni, mindenkinek beszélnek kéne róla, az is, aki nem politizál amúgy, és akkor nem lehetne azt mondani, hogy ez a baloldal helgerése, mert nem, mindenki egy emberként, a Magyarország, a nép háborodik föl azon, hogy ilyen megtörténhet. De mivel mindenki óckodik arról, attól, hogy beszéljen erről, ezért aztán rá lehet sütni, hogy csak a baloldal hergelése, mert látod, hát senki nem beszél róla, csak a baloldal hergel, az ellenzék, akik amúgy is politizálnak, és ennyire azért legyünk már tökösek, bazd meg, nem? Az bevállalás már Magyarországon, hogy felháborodunk azon, hogy a legfőbb fő emberünk szabadon enged egy pedofil segítőt. Ezen nem lehet erről így beszélgetni. Mindenkinek ki kéne, tévés műsorvezetőknek, zenészeknek, mindenféle műsorban meg lehet ezt említeni, hogy azért van egy szint, amit azért túlléptük, bazdnek. És nem azt mondom, hogy bárkit utálok, meg nem is gondolom, hogy mondjuk a triósok, vagy VR hibája, hanem az, hogy ilyen országban vagyunk, ahol ez tényleg egy eljutottunk odáig, hogy ezek a független emberek is azt érzik, hogy ezt nem merik bevállalni, még ezt az egyértelmű blödséget sem. Szerintem ennek örülnek amúgy, hogy elérték azt, hogy azok, akik beszélhetnének erről, és teljesen jogosan beszélnek, teljesen jogosan háborodnának föl, még ők sem. Ők is háromszor meggondolják, hogy erről beszélnek, büszkék erre valószínűleg a Rogánék, hogy már rá se kell szólni egyes emberekre, hogy erről nem beszélnek, mert már ott tartunk ebben az országban, hogy rengetegen inkább nem beszélnek. Pedig ez valóban nem aktuál politika. Magukban mindenki ki van, nem értem azon. Hogyha valami, akkor ez nem egy szaros aktuál politikai hatalomszerzésre alkalmas dolog, hanem ez egy alapvetés, amiben szinte mindenki egyetért. Nem mindenki ért ezzel egyet, látjuk, viszont Novák Katalin ezt meglépte, akkor is, hogyha mondják, hogy őt kényszerítették, vagy nem tudta, ki vagy mondja? El se olvasta, mindegyik ugyanúgy rohadt nagy probléma. Felőlem az is lehet ennek a vége, hogy kiszabadítjuk Novák Katalint valakinek a karmai közül, aki őt sakkban tartja, és akkor lesz egy szuverén államfőnk, ez is nagyon jó lenne, de az is nagyon jó lenne, hogyha mi megtudjuk, hogy mi történik a saját országunkban, ahova a megbízott képviselőink, a közszolgáink valamit csinálnak a háttérben. Ezt jó lenne tudni, hogy mit csinálnak. Mert pedofilokat támogató, elítélt bűnözők járkálnak szabad lábon felmentve, erkölcsi bizonyítvánnyal. Lehet, hogy azóta, mire ezt kijön az adás, beszéltek ezek az emberek róla. Mindenki, aki beszél róla, azt érzem, viszont hogy 10-15 évvel, 20 évvel ezelőtt egy ilyen történik, mindenhonnan ez folyt volna. Mindenhonnan ez folyt volna, a esti híradótól a reggeli műsorok, mindenki beszélt volna. Erről egy társadalmi diskurzus van, és most sírnak, hogy baloldali média túlsúly, és láthatóan azért mégse. Sikerült a média nagy részének, nyilván a kormány média nem beszél róla, egy csomó független meg már nem ismer beszélni róla, úgyhogy egy ilyen dolog, ami régen óriási felháborodást okozott volna, a média nagy része nem is beszél róla. És ez kurva érdekes szerintem. Pedig ez tényleg egy olyan civilizációs minimum, hogy ezt mindenki elítél. Szóval ez még azt gondolom, hogy ebben nincs is kockázat. Ebben mi a kockázat? Közben úgy azt akartam mondani, ezzel kapcsolatban azt láttam, hogy a VR beszélt a Tucker Carlson interjúról a Putyinnal, ami most létre fog jönni. És már leforgott. Ott is úgy éreztem, hogy na akkor mégiscsak beszélnek ilyenekről, és méghozzá az a baj, hogy a Pisti azt mondta, hogy ez egy jó dolog, meg hogy ez értem, hogy a médiára hivatkozott meg egy csomó dologra, hogy ez alapvetően jó dolog, de szerintem ez több kárt fog okozni, mint jót. A Tucker Carlsont se újságírónak ne nézze senki, se a klasszikus médiának, se ő egy, hogy fogalmazza meg, a propagandista az még... De ő nem propagandista, ő senkinek nem a propagandistája, ő mármint annak a propagandistája, aki eleget fizető, egy megélhetési szar fröcsködő ember, vagy nem tudom, hogy tudnám jobban kifejezni. Ez sokat elmond, hogy a Putyinnal készíthet interjút. A Putyin, akinél ugye, és most ezt ünnepelnünk kéne, szóval ezt visszautasítom sajnos, a Putyin, akiknél, hogyha valakinek ellentmond, vagy kritizálja a Putyint, vagy bebörtönzik, mondjuk ha ezt tüntetésen teszik, akkor biztos, hogy bebörtönzik, vagy kiesik egy ablakon, stb. Véletlenül novicsokot iszik. El tudjuk képzelni, hogy mennyire kritikus lesz ez az interjú a Putyinnal szemben. Ha valószínűleg minden előre le lesz zsírozva, a Putyin ezt egy propagandaként használja, Tucker Carlson meg örül annak, hogy megint kurva nagy figyelmet kap. Az, hogy egy ilyen legalja Tucker Carlson a Putyinnal interjút csinált, abban semmi olyan ünnepelendő nincs, ami hozzátesz a médiához, az újságíráshoz, a demokráciához. Vagy az igazság kiderítéséhez. Mind láthattuk, hogy milyen interjút csinált Orbán Viktorral Tucker Carlson, amikor elmondta, hogy hát itt Magyarországon minden csodálatos, és ön pedig egy antikommunista utcai harcos. Hát ez csodálatos, hogy itt minden jó. Igen, most képzeljük el, hogy Orbán nem ad interjút ellenzéki vagy kritikus lapnak. Ezt szorozzuk meg százzal Putyinnál, és a Tucker Carlson csinált vele interjút. El tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az interjú. Tucker Carlson olyan lesz, mint a Bohár Dani a tranziton. Nagyjából. Vagy mint a Tucker Carlson Budapesten, ugyebár. A eredményjelzőt hozzuk be a képbe, ugyanis kicsit átrendezte a kormányzat a költségvetést. Azt gondolták, hogy most nagyon fontos lesz most 10 milliárdot a Hungaroringre tenni, és 7 milliárdot pedig az egyházi működési program és fejlesztési támogatásokra. Úgyhogy... Igen, az a gazdaság fejlesztés az még jó lehet. Gondolom. Hát ezt nem tudom, hogy mit jelent. Ez amúgy itt is el lehet lopni a pénzt ezeken a fejezeti isorokon. Hát a ménes birtokra még kell egy pár milliárd. Igen, akkor az, hogy melyik minisztériumtól melyik minisztériumhoz pakolják. Itt van vízügyi igazgatóságoknak 2 milliárd, az valószínűleg nagyon kell nekik amúgy tényleg. Viszont ezt a 17 milliárdot szerintem azért ki lehet innen emelni. Bár fontos a Hungaroring, és fontos az egyházi működés is, de ennél azért bőven lenne fontosabb, úgyhogy menjen fel a eredményjelzőre. A 12 alattiak 3/4 már most szívesen változtatna a külsején, ami Sephora. Sephora gyerekek jelensége. Azokat a most 7-12 éves, vagyis az alfa generációhoz tartozó gyerekeket jelentik, akik az online szépségtrendeken felbuzdulva rendszeres látogató lettek a Sephora nevű meglehetősen drága kozmetikumokat áruló boltnak, felnőtt vásárlók bosszúságára. 7-12 éves korig. Hangosak és udvarolatlanok. Rossz állapotban gyerek. Hagyják ott a tesztszereket. Kifosztják a boltot. Amúgy tényleg, bazdmeg, eszembe nem jutott volna a gyerekkoromban, hogy én megyek szépségápolási termékekért. 10 évesen, bazdmeg. Mondjuk ez lehet, hogy inkább egy lány dolog, nem? Mert az se jutott eszedbe, hogy majd esetleg sminkelhetsz, és akkor az valamire neked jó lesz. De ezt nem, az régen is volt, nem, hogy így a gyerekek így kifestették magukat, meg minden a lányok mondjuk, szóval az nem egy mai találmány. De valószínűleg felforgatta az egészet a közösségi média. Szerintem az igen, az egy általános dolog, hogy ahogy egyre több információ éri egyre fiatalabban az embereket, hogy előbb kinyílik számukra a világ, akkor mondjuk megismerik ezekből a sminktippes videókból, meg nem tudom, hogy van ilyen lehetőségük, hogy változtassanak a külsejükön, esetleg nem tudom, jobban tetszenek maguknak, akkor az érdekelni fogja őket. Nyilván már egy 12 éves gyereknek már fontos ez, hogy akkor őt most szépnek tartják, vagy nem tartják szépnek, mit tudom én, az osztályában. Úgyhogy ezt el tudom képzelni, hogy ez így lejjebb megy ez a kor, hogy mikor lépnek be ebbe az emberek. De az itt nem a sminkről volt szó a cím. Na, itt van a fontos dolog. 10-ből 9 gyerek találkozik káros szépséggel foglalkozó tartalmakkal a közösségi médiában, és másik kutatás szerint 4-ből 3 12 éven aluli gyermek értékelte negatívan a saját külsejét, vagy fejezett ki vágyat arra, hogy megváltoztassa azt. Vannak ezek a platformok, ahol jellemzően fiatalok fogyasztanak tartalmakat, és ott nagyon sok ilyen nagyon hitvány trend szokott menni. De ez már korábban is így volt. Ugye voltak ezek azok a videók, hogy ilyen elcsúfították magukat emberek, ilyen Azzal, kellemetlenem. Összeért a szemöldökük. És aztán így zeneváltás, és akkor szépek voltak. Igen, és utána pedig... Annál kellemetlenebb dolgot, az annyira rossz. Ez még H3-H3 nézsz, az a geci jó volt. Jézus Krisztusom. Borzalmasan volt megcsinálva minden. Van ilyen fiú csapat, aki ezt csinálja, hogy pof, találkozunk liftet, és akkor így megfordul, és így néz. És akkor pof, találkozunk a pékségben, pof, találkozunk az utcán, egymást nézünk, pof, találkozunk a házi buli előtt. Jaj, mindig bemenni, és akkor hátra néz, és akkor ú, ez a szexi fiú. Pof, találkozunk a Penny Marketben. Igen. Pov, te is ilyen találkozunk az ilyen utcán, és így... jó kis bula, bazzer! Ilyet akarsz? Igen. Pov, találkozunk a buszon. Igen. Pov, találkozunk a buszon. BKV. Jegyeket, bérleteket. Igen. Na jó, ilyeneket is lehetne, ez szerintem közebb állna a valósághoz, de az, hogy most a 10 évesek nem elégedettek a külsőjükkel, azt is gondolom, hogy ez se lehet teljesen a közösségi médiára fogni, nyilván rossz hatással, de valószínűleg azért, amikor az gyerek tini lesz, jönnek a hormonok, és hát ez a tínédzser korszak az alapvetően nem egy olyan korszak, ahol az ember bármivel kifejezetten elégedett. Szóval szerintem sokat változik a test, és ezt szerintem nem volt régen se úgy, hogy amikor még nem volt közösségi média, akkor a tínédzserek elégedettek voltak maguk, azt nem voltak akkor se. Valószínűleg nem, de ugye nem volt ennyire promotálva az, hogy ez mekkora siker, hogyha te jól nézel ki. Mert ugye most ott van Vasvári Vivien, rommá műtve, 1 millió nem, már műteni se kell, már ott van az a fészap. Üzbég, nem tudom, indiai és indonéz követőkkel, és van még, nem tudom, van még 30 ezer magyar követője is, amiket ugye nem vásárolt, és akkor kirakja még így is a fészappozott képét, és akkor ott így tapcsolnak. You are very beautiful woman. Nagyon jó, és akkor ezért kapja a reklám megbízásokat, beviszik a tévébe, adnak neki 170 ezer forintot egy évad luxus felségekért. Tényleg amúgy ki hiszi, hogy a Vasvárinek 1 millió igazi követője van, ez zseniális. És hogy mennyire szét van fészappolva az összes képe. Azt hittem, hogy volt egy ilyen trend, hiszem a fiatalok között még mindig van egy ilyen trend, hogy ez a természetesség a kicsit már trend, az szeretik a mai fiatalok sokkal jobban, mint ez. Ez a Vasvári Vivien nem a fiatalok követik, hanem a 40-es, 50-es férfiak, meg nem tudom még. Igen, de hogy a fiatalok, asszonyverőben így. Ahogy van olyan, egy nagy réteg a fiatalok, hanem nem erre bukik, erre. Szerintem egy kicsit most a valóságot jobban szeretik a fiatalok, az őszinteséget. Amit a Vasvári Vivien képvisel, szerintem az ilyen nagyon ilyen 10-20 éve volt divat. És nem gondolom, hogy ezt a fiatalokat, ez bárkit érdekel, hogy van épp rommá photoshopolva a fejem az. De nem mint hogyha a Vasvári Vivien amúgy nem lenne a saját jogán alapban egy szép ember, de ez neki nem elég, hanem ki kell fészappolva rakni egy képet. Nem az az érzés, hogy de szép nőt látok, hanem bazzeg, azt a kurva, mennyi smink, photoshop, meg plastika. Mennyi, hány gigás lehet ez a kép? Én nehezen látok már abba a szépséget, amikor nem látom az embert, hanem látom a kurva sok sminket, aztán látom rajta a kurva sok photoshopot, mivel én használom is a photoshopot, meg minden, ez lehet, hogy hozzátesz, de hogy alapvetően szerintem mi már abban nőttünk fel, amikor ezt tudatosították az emberek, hogy meg most már van a FaceApp is, és akkor már ugye a mesterséges intelligenciában mindent szebbé lehet tenni. Szerintem egy nagy bizonyos korosztálynak már ilyenkor nem az jön le, hogy micsoda szépség, hanem bár biztos vannak kommentek. Attól függetlenül, hogy biztos a Vasvári Vivien élőben is egy szép nő, nem tudom, nem találkoztam még vele, de hogy annyira ledobnak ezek a képek, hogy látod, mint egy ilyen Uncanny Valley. van benne. Hogy már így látod, hogy ez nem igaz. Ez nem, nem a valóság, ez egy filmes plakát. Tudod milyen? Mint igen. Amikor megnézed a McDonald's plakátot, ott egy, igen. Vagy egy ilyen gyönyörű hamburger, és aztán így élőben odamész, és egy ilyen szétnyomott ilyen sajtburger. Nekem mindig egy sokkal jobb feeling, ha valahol azt látom, hogy valami őszinte, valami egy kicsit ilyen nem tökéletes, hanem van valami, mondjuk egy olyan a kép feelingje, egy fiúnál vagy lánynál is, ami azt mondom, hogy van valami hangulata, van valami egyed is, nem most még eredetén is kellene, van valami őszinte. Valami a személyiségéből esetleg hát, átadódik. Itt meg azt látod, hogy így ezredig glamour fotózás, ugyanaz az összes, ugyanúgy, szóval nem egy ilyen elkapott pillanat, hanem vagy olyan, mint valami divat fotózás. Ki van lúgozva. Ki van lúgozva. Vagy elkapott pillanatnak próbálják eladni, ahogy éppen a függöny előtt fog egy terméket. És akkor ez most egy elkapott reggeli pillanat, és nyilván nem az. Miért kell átbaszni? Miért akarsz? De hát csomó embernek úgy látszik, hogy erre van igénye. Csak felfoghatatlan számomra, hogy nem érzik ennek az álságosságát, de hát közben meg hát szevasz, hello, megafont is egy csomóan tapsolnak neki, szóval. Meg hát ugye ezzel az is, vagy ebből az is következik, hogy amikor viszont élőben egy valódi emberi pillanatban valahogy viselkedni kéne, akkor se biztos, hogy sikerül, mert hogy az ember ahhoz van hozzászokva, hogy csak ezeken a beállított pillanatokban tudja hozni azt, amit ő is, ami ő benne is kialakul magáról az a kép, és akkor valaki lefotózza, és akkor azt mondja, hogy hú, de csúnya vagyok, vagy így figyelj, cseréljünk helyet, mert a másik oldalam az jobban néz ki. El tudom képzelni, hogy ez valakinél olyan szinten van, hogy nem tud megfelelően funkcionálni amúgy a társadalomban, és főleg aki az egész életét e köré húzza föl, annál ez hatványozottan meg lehet, amúgy akár ugye a megafonosoknál is. Bár láthatjuk, hogy Apáti Bencének is van egy olyan oldala, amit nem domborít ki ezekbe a videókba, amikor meg akart téged ölni. Jogos a felvetés, lehet amúgy, hogy találkoztam már Vasvári Vivienne-nel, ki tudja. Tényleg nem felismertem volna. Az is lehet, hogy amúgy nagyon sok szőkelány van, akire, hogyha rárakod a fészapot, akkor Vasvári Vivienne egyik képévé változik. Amúgy reggel tudod, milyen így voltam? Most ezzel zárunk, hogy valami jót is nagyon. Hallgattam egy videót a kocsiba befele, Norvégiáról, és hogy mitől ilyen gazdag. És nem csak ne, hogy elkezd, sok az olaj, nem. Ez egy része adna. Egy része, de már amiatt olajat felfedezték, már akkor is a leggazdagabb ország volt, bizonyos számítások szerint. Bizonyos. Igen, de GDP-ben akkor is élben volt Európában. És nagyon érdekes, hogy mi miatt alakult ki, meg arról szólt, hogy most nem fogom elmondani az egészet, mindenkinek nagyon ajánlom azt a csatornát, hogy Real Life Lore, és ott egész gyakran vannak nagyon érdekes videók, mindenkinek ajánlom. Az érdekes része volt számomra, az volt a legérdekesebb része, hogy attól függően, hogy egy ország mikor talál olajat, az a rendszer általában megszilárdul. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most nem fogunk olajat találni Magyarországon, de hogy amikor ők olajat találtak, akkor ők már elég demokráciában voltak, és már a jóléti állam voltak, és azon kevés országok, akiknél nincs nagyon nagy korrupció, mint az a legtöbb országban, ahol olaj van, és a demokrácia indexük is óriási, és a legtöbb ország, ahol olaj van, az borzalmas autokrácia. Tanulság, hogy nagyon sok dologban hosszú távon gondolkoznak, már nagyon régóta. Érdekes, hogy mindig itt van egy ilyen, és ezt irigylem, azon kívül, hogy nyilván a geológiai adottság is nagyon jók, hogy így voltak olyan hosszú távú terveik, amik akár 80-90 évesek. Irigylem az ilyen országot, akik nem csak abban tudnak gondolkozni, hogy a holnap hogy fogom elsinkofálni azt, ami éppen történik, hanem ilyen hosszú távon tudnak gondolkozni. Amúgy és ezt úgy irigylem. De ráadásul... Irigy voltam, hogy bazzeg, milyen lehet egy ilyen országban élni. És ráadásul ott királyság van. De azt én is nagyon hiányolom itthon, hogy nincsenek ilyen 20-30 éves tervek. Még azzal együtt se, de amúgy látható, hogy az egyes politikai pártok, ebből is szerintem nagyon jól lejön, hogy kizárólag a túlélésre és a következő választás megnyerésére koncentrálnak, és egyáltalán semmi másra, mert még az sincsen kitalálva, hogy 30 után hogy fog hatalmon maradni a Fidesz, amikor látható, hogy ki fog halni az a generáció, amiben de itt van a terők, a megafon. Majd meggyőzi őket. Meg majd ezért, meg lekopizzák a fókuszcsoportot, meg a jól van ez ígyet, meg mit tudom, Partizánt, ugye egyik sem működött, de hogy mégis megmarad az, hogy már a Mi Hazánk, meg a Kutyapártnak több a szavazója a fiatal generációkban, mint a Fidesznek, és nem tudom, hogy hogyan akarnak. Mondjuk jogos, egy dologban tudnak hosszú távon gondolkozni, amikor titkosítani kell. Na igen. Igen. De mindegy, a Real Life Lore, tök jó neve is ennek a csatornának, azt ajánlom mindenkinek, tök jó videóik vannak, és nem csak ilyen politikai, gazdasági, ilyen egész jól, nagyon jól összefoglalják a dolgokat, és érdekes témáik vannak. Ilyeneket is hallgassatok, csak hát angol Ezt meg légy szíves, tanuljatok meg angolul. Nem, akkor nem fogják nézni. Rájönök egy csomó, sokkal jobb csatorna van a világon. Én nem tudom, hogy hány más magyar közélettel foglalkozom, jó, magyar akár angol nyelvű csatorna van a YouTube-on. Hát, az a szerencsém. Szerintem a világ legnézettebb ilyen csatornája vagyunk. Na mindegy, úgyhogy egyelőre még nincs nagyon, aki Magyarországról közéleti tartalma nyert napi szinten YouTube-ra. Még addig kihúzzuk, és holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.